Formannen Nalle Grabyl, har dere I rekordklubben av 1975 klart å bringe noen av verdensrekordene I Guinness rekordbok over på norske hender eller føtter siden sist? Det har vi, rett og slett, det har jeg. Jaha. Jeg har nemlig skrevet verdens korteste dikt. Den gamle rekorden hadde Aram Saroyan, og diktet hans lyder kort og godt slik. Blod. Og den rekorden har altså du nå slått med et kortere dikt. Kan vi få høre det? Ja. Ja, kan vi få høre det? Ja, skjønt det kan også tolkes ja, eller ja. Ja vel. Nei, bare ja. Ja, ja, jeg forstår, men for å få rekorden godkjent må jo diktet være publisert på trykk. Det det? Vel, det har ikke stått på trykk enda, men jeg har sendt det inn til et litterært tidsskrift, og I dag mottok jeg brev med positivt svar. Ja, jeg har det faktisk her. Ja, dette svaret altså? Ja, det stemmer det. Her står det jo ja. Men det står jo din signatur under. Står det min signatur under? Ja, så sannelig. Ja, det kort og godt brevet med diktet ditt som du har fått I retur, det. Sier du det? Ja, men det står noe på baksiden her også, fra redaktøren. Gjør du det? Si hva det står. Nei. Jo, gjør det. Det står nei. Nå, Andreas, hvordan går det med atomspørsmålet ditt? Du kommet til noen løsning? Ikke riktig ennå, du. Jeg skal akkurat til å spalte atomene nå. Du spennende gæren? Du må ikke spalte selve atomene. Jeg må jo det for å få lagt dem etter hverandre. Nei, du må bare skille dem fra hverandre, ikke spalte dem. Vet du ikke hva som skjer når du spalter atomer? Nei.